ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Srila Prabhupada Sanswaram Sri Ramanuj Sampraday mein aaj tak sabhi bhakt apna parichay aise mante hain ki main Ramanuj ka das hoon। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, सब जीव कृष्ण का दास है। कृष्ण का एक नाम है रामानुज। बालाराम के छोटे भाई है कृष्ण, इसलिए रामानुज नाम कृष्ण का नाम है। और लक्ष्मण, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबों का नाम है। परंतु सामान्यतः रामानुज शब्द बोल के हम समझते वो महान आचार्य जो विशेष का जिन्होंने विशेष का दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति प्रचार किया है। उनका योगदान अनन्य था, क्योंकि विष्णु भक्ति सनातन होते हुए भी उस समय भारत में कर्म मीमांसा का प्रभाव ज्यादा था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और शंकराचार्य का केवल अद्वैतवाद, ये सब प्रचलित और प्रभावशाली थे। और उस समय रामानुजाचार्य का वैष्णव धर्म प्रचरण एक नया धर्म जैसे था। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कुछ अभिनव लाया है, तो वास्तव में नूतन कुछ नहीं है। परंतु चूंकि पाश्चात्य देशों में वो कृष्ण भक्ति के बारे में किसी का कुछ भी ज्ञान नहीं था, इसलिए एक कृष्ण भक्ति एक नया धर्म जैसे अधिकांश लोग मानते थे। तो सबसे प्राचीन धर्म है वैष्णव धर्म। क्रिश्चियनिटी के बहुत पहले वैष्णव धर्म प्रचलित था, परंतु पाश्चात्य जगत में उसका पूरा अभाव और उसके बारे में ज्ञान भी का अभाव था, इसलिए वो एक नया धर्म जैसे वो वहां के लोग ऐसे मानते हैं। तो आज तक जो रामानुजीय वैष्णव है, तो सब विशेषकर श्री रामानुजाचार्य का विशेष आदर करते हैं। सबके स्वयं के गुरु है, परंतु कि रामानुजाचार्य हमारा संप्रदाय आचार्य और सब गुरु के गुरु ही है। रामानुजाचार्य लगभग हजार सालों के पहले इस पृथ्वी को पवित्र किया उनका पदार्पण करने से। तो इतने सारे पीढ़ी कि शिष्यों के पश्चात भी सब मानते कि हम रामानुज के दास हैं। उसका मतलब नहीं है कि वो रामानुज संप्रदाय के वैष्णव सब गुरु की उपेक्षा करते हैं या गुरु का उल्लंघन करते हैं, ऐसा नहीं है। सबका स्वयं का दीक्षा गुरु ही है, फिर भी सब मानते हैं कि रामानुजाचार्य है सब गुरु के गुरु, व्यासदेव सब गुरु के गुरु है, इसलिए व्यासदेव का आविर्भाव तिथि पर व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा उद्यापित होते हैं। और जो साधु पंडित हरि कथा शास्त्र कथा मौखिक रूप से परिवेशन करते हैं वो साधु को व्यास बोलते हैं, और उस आसन जिसमें वो बैठते हैं उसको व्यास आसन बोलते हैं, क्योंकि व्यासदेव सब गुरु के गुरु ही है। गुरु कौन है? जो शास्त्र कथा परिवेशन करते हैं। और शास्त्र कर्ता है श्री व्यासदेव। शास्त्र कर्ता मतलब संपादन के है, विभाजन और संपादन के है। तो रामानुज संप्रदाय में कि रामानुज का गुरु प्रणाली में ही सबसे बड़े है श्री रामानुजाचार्य, और सब श्री वैष्णव मानते हैं, अपना गुरु को भी मानते हैं। तो इस प्रकार इसको में हम सब श्रील प्रभुपाद की प्रेरणा से, कृपा से, आदेश से, हम सब कुछ जो हम कहते हैं कृष्ण भक्ति में, तो इनकी कृपा से, इनका आदेश से, इनका प्रभाव से, इनकी प्रेरणा से, उनका बल से हम सब कुछ कहते हैं। अलग अलग गुरु भी है, परंतु गुरु एक है, अनेक होते हुए भी गुरु एक ही है, क्योंकि इसको में गुरु शब्द का अर्थ है जो हर एक संप्रदाय में गुरु शब्द का अर्थ है जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। और इसको में गुरु शब्द का अर्थ है जो श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार और आदर्श चरित्र के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार हमारी आशा है कि बहुत बहुत पीढ़ी के पश्चात भी सब इस्कॉन भक्त मानेंगे कि हम सब प्रभुपाद के दास, प्रभुपाद के से। क्या इस तो जिससे हम सब मानेंगे कि हम सब प्रभुपाद के सेवक हैं। क्या हो रहा है देखो, इसलिए हम सब समझना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षा क्या है। तो इस तीन दिन का अनुष्ठान में हम बार बार अलग अलग भक्तों से सुने हैं कि हमारे सब के लिए श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना, इनके प्रवचन सुनने, ये सबों से हम विशेष प्रेरणा मिलेंगे और हम कैसे बल मिलेंगे भक्ति में उससे, उसके बारे में हमें सुन। सिद्धांत बोले चित्त न खड़ो है अलस यहाँ होते कृष्ण लागे सूर्य रमानस। भक्ति सिद्धांत जो है मतलब भक्ति कैसे शास्त्र आधारित है, वो केवल कुछ मानसिक हल्की भावना नहीं है, कैसे भक्ति शास्त्र आधारित है और शास्त्र में सब उपदेश जो है उसका चरम लक्ष्य है भक्ति स्थापन करना, तो वो सब समझना चाहिए। और शास्त्र में सब गुह्य सिद्धांत जो है श्रील प्रभुपाद सरल भाषा में इनकी पुस्तकें में और सभी प्रवचन में वो सब कुछ हमको दिया है। और जो भक्त श्रील प्रभुपाद की कथा सुनते हैं और इनके ग्रंथों पढ़ते हैं तो स्वयं अनुभव करेंगे कैसे उनका जीवन में परिवर्तन होते हैं। इस कृष्ण भक्ति प्रचार का उद्देश्य है लोग का हृदय में परिवर्तन लाना और इस प्रकार पूरे समाज में, पूरी पृथ्वी में परिवर्तन लाना। तो सब जो भक्ति करते हैं तो सब तो कल्याण मिलते हैं, परंतु कृष्ण भक्ति करना इस्कॉन में भी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ने से और पढ़ने से दोनों में बहुत बड़ा अंतर ही है। और कभी कभी ऐसा होते हैं कि कुछ भक्त जो इस्कॉन 10-12 साल है परंतु एक बार भी भगवद गीता यथारूप तो ध्यान से अध्ययन नहीं किया, तो यदि हमारी प्रेरणा से या किसी न किसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का अध्ययन करने का अभ्यास शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इस्कॉन में 10-12 साल हूं लेकिन श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने का शुरू करने के बाद मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मुझे 10-12 साल तो नष्ट किया था। क्योंकि क्या अंतर है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से, हमारी श्रद्धा इतने बढ़ते हैं और साक्षात का सब कुछ हम मिलते हैं। तो ऐसा ही श्रवण, श्रवण पहला है भक्ति में और हम जो इस्कॉन में है हमारे लिए सभी भक्तों के लिए श्रवण शब्द का अर्थ है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ना। पुस्तक पढ़ना श्रवण करना का विकल्प उपाय है और श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुना यही हमारे लिए श्रवण ही है। तो सब इस्कॉन सदस्य का कर्तव्य है इस प्रकार श्रवण करना श्रील प्रभुपाद से। तो दूसरा विचार भी हो सकता है कि मेरा गुरु ही है, मेरा गुरु श्रील प्रभुपाद का शिष्य है, तो मेरा गुरु से ही मैं सुनूंगा। तो ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद से भी सुनना चाहिए, फिर आप ज्यादा प्रेरणा मिलेंगे, क्योंकि आपका गुरु तो एग्जैक्टली प्रभुपाद जैसे प्रचार करते हैं। तो यदि आप वो संत श्रील प्रभुपाद आपके गुरु में, आप उसको यदि लक्ष्य करते हैं, तो आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद इतनी सरल बातें में इतना गहरा सिद्धांत स्थापन किया है, वो अद्भुत ही है। तो श्रील प्रभुपाद की बातें बहुत ही सरल है, और इसलिए कुछ लोग सोचते हैं कि ये उन्नत उच्च शिक्षा नहीं है, परंतु वास्तव में ये श्रेष्ठ शिक्षा ही है। जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो सर्वोत्तम शिक्षा ही है। यदि हम ध्यान से श्रद्धा से सुनेंगे तो हम साक्षात्कार मिलेंगे, तो कैसे श्रील प्रभुपाद व्यास से अभिन्न है, कृष्ण से अभिन्न है। हमारे लिए हम जो आधुनिक समाज में है खाली हाथ जीव है, तो कैसे हम श्रील प्रभुपाद से श्रवण करने से पूरा आध्यात्मिक रूप से लाभान्वित हो सकते, हम स्वयं साक्षात्कार कर सकते। तो हमारा विशेष प्रयास है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करना, और साथ ही साथ हमें प्रचार करना चाहिए, जिससे लोग प्रेरित होंगे वो सभी पुस्तकें पढ़ने के लिए। और विशेषकर सब भक्त जो इस्कॉन में आए हैं, उनको सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का पढ़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कौन है, क्यों पूरी पृथ्वी में आज एक बड़ा महोत्सव आयोजित होते हैं, इसका कारण है कि श्रील प्रभुपाद इतना महान आचार्य है कि श्रील प्रभुपाद जो विश्ववासियों को प्रदान किया है वो सब पूर्वाचार्यों से अधिक भी है। ऐसा कहना केवल साहस की बात नहीं है या पक्षिक बात नहीं है। यदि हम विचार करेंगे तो हम समझ लेंगे तो कितना महान है श्रील प्रभुपाद की दया। चैतन्य चरितामृत में भी एक और वचन है, चैतन्य दया कथा करो विचार, विचार कर ले चित्ते पावे चमत्कार। तो यदि हम एक ही प्रकार श्रील प्रभुपाद की दया का विषय पर ध्यान करेंगे, विचार करेंगे, हम यदि निरपेक्ष विचार करेंगे तो हम चमकृत हो जाएंगे। तो कैसे श्रील प्रभुपाद इतना दयावान है। चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है सबसे पतित लोग उद्धार करना और सर्वोत्तम पद पर प्रतिष्ठित करना। तो श्रील प्रभुपाद जो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे श्रील प्रभुपाद व्यवहारिक रूप में किए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पृथ्वी से आचे जत नागरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोहना, और भारत के बाहर सब लोग लेज यवन छंडाल अदृश्य अस्पृश्य, तो ऐसे लोग कैसे कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे? तो कैसे वे ग्रहण करेंगे? वो श्रील प्रभुपाद किया है चैतन्य महाप्रभु की दया से। तो नित्यानंद प्रभु लोचन, विशेषकर लोचन दास, नित्यानंद प्रभु के एक परम भक्त कवि लोचन दास, नित्यानंद प्रभु की बहुत प्रशंसा करते हैं। तो कैसे नित्यानंद समाज में या समाज के बाहर सबसे नीच लोग का उद्धार किया है, परंतु श्रील प्रभुपाद जो नित्यानंद की शक्ति मूर्तिमान ही है, उन्होंने नित्यानंद प्रभु की शक्ति से संचारित होने से तो लोग जो इतना नीच थे, जो ऐसे लोग की तुलना में वायु चंडाल म्लेच्छ यावन इत्यादि जो नित्यानंद रूप है उद्धार किया, तो पश्चात जागत में वो लोग जो श्रील प्रभुपाद ने उद्धार किया, तो इनकी तुलना में भारत के चंडाल और यावन बहुत भद्र ही। तो प्रभुपाद की दया करो हबीचा, श्रील प्रभुपाद कोई साधारण गुरु नहीं थे, गुरु तो कभी भी साधारण नहीं है, परंतु गुरु एक होते हुए अनेक भी है, परंतु श्रील प्रभुपाद जो किया है और हमको ज्ञान जो दिया है वो सावा राध्य ही है। तो एबे जोश कुशुक त्रिभुवन, हमारा कर्तव्य है पहले श्रील प्रभुपाद का प्रदान वो क्या है उसको अच्छी तरह समझना और घोषणा भी करना। तो कैसे श्रील प्रभुपाद दयामय ही है, वो हमारा एक कर्तव्य है। अभी भारत में इस्कॉन का नाम थोड़ा फेमस ही है और बहुत सम्मान देते हैं लोग कि इस्कॉन एक भद्र आध्यात्मिक पवित्र संस्था है, परंतु श्रील प्रभुपाद की कीर्ति इतना प्रसारित नहीं है। तो हमारा एक कर्तव्य है एबे जोश कुशक छुपुफा, श्रील प्रभुपाद की कीर्ति प्रचार करने का प्रयोजन ही है। तो वो संक्षिप्त में एक कीर्तन और बाकी है जो हम नहीं गए। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन। इसमें और क्या है? जयाने लो प्रेम धाना, वो आज गाना चाहिए। तो जयाने लो प्रेम धाना गए और उसके बाद हम दामोदराष्टकम दीप दान करेंगे, उसके बाद जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, फिर पूर्ण हो जाएगा।